Δυστυχώς, οδηγήσαμε τα πράγματα εδώ. Είμαστε υπόλογοι αυτή τη στιγμή. Γιατί έχουμε οδηγήσει τα πράγματα εδώ. Ήμασταν ιδεολογικά γυμνοί και πολιτικά απροετοίμαστοι. Αυτή είναι η αλήθεια. Και υπογράφουμε τώρα κάποιες συμβάσεις και μνημόνια. Κάποιες συμβάσεις και μνημόνια που λένε ότι θα πάμε στα επόμενα 10 χρόνια μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή θα χαθεί μια γενιά μέσα σε καθεστώς οπισθοδρόμησης. Για όσους δεν τον καταλάβατε, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Υπουργός Αναπτύξεως και της προηγούμενης κυβέρνησης και αυτής. Είμαστε στην διαδικασία διαδοχής στο κίνημα, στο ΠΑΣΟΚ. Χάνεται το ΠΑΣΟΚ. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι χάνονται και σφάζονται για να διεκδικήσουν την αρχηγία του κόμματος που χάνεται, δικαίωμά τους. Μας δίνει την ευκαιρία όλη αυτή η ιστορία, η διαδικασία διαδοχής, να διαπιστώσουμε για άλλη μια φορά το ανήθικον του πράγματος, το αδίστακτο του πράγματος, το θρασίτατο και κυρίως το εσχρό του πράγματος. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ένας από τους διεκδικητές, ενώ βουλιάξανε και βουλιάζει η χώρα, βγαίνει και κάνει κριτική πολύ φρικτή και σκληρή, υποτίθεται κριτική, για όλα αυτά που συνέβησαν δύο χρόνια τώρα. Θυμόσαστε εσείς τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη αυτά τα δύο χρόνια να έχει διατυπώσει ψήγμα κριτικής? Το αντίθετο μάλλον, υπέρμαχος ήταν, ο πιο φανατικός, έλεγε τα καλύτερα για την κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου, για το μνημόνιο, για την Τρόικα και για την υπόλοιπη παρέα. Χτες τα είπε διαφορετικά. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Οδηγηθήκαμε σε ένα αδιέξοδο. Η διετής διακυβέρνηση, η δική μας, οδήγησε σε αδιέξοδα. Λέει το παλιό σκύλο. Η διετής διακυβέρνηση, η δική μας, οδήγησε σε αδιέξοδα. Πρωτότυπο. Πόσοι τα έλεγαν αυτά? Πόσοι έλεγαν ότι είναι αδιέξοδο όλο αυτό που γίνεται, δεν βγάζει πουθενά, και έβγαινε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και τους κατακεράβνωνε όλους αυτούς, όχι μόνο ο Χρυσοχοΐδης, μια σειρά στελεχών. Απλά αυτός πάντα προηγείται στην πολιτική ανηθικότητα, αν μπορούμε να το πούμε. Μπορούμε να το πούμε άνετα και καθαρά. Όλοι αυτοί προβάλλουν τη δική τους ξετσιποσιά πάνω στους ψηφοφόρους, πάνω στους τηλεθεατές, πάνω στους πολίτες απέναντι. Θεωρούν ότι όλοι σκέφτονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που σκέφτονται οι ίδιοι, ότι έχουν όλοι λάστιχο αντί για συνείδηση, και με την ίδια ευκολία ή με φοβερή ευκολία μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή απόψεις, να τις πούνε στους κάφρους από κάτω και να νομίσουν ότι έτσι περνάνε και οι ίδιοι αλόβητοι αλλά και οι καταστάσεις. Θα ακούσουμε τώρα μερικά από τα πολύ καλά που έλεγε ο Χρυσοχοΐδης μέχρι προχτές για το μνημόνιο, την Τρόικα και την κυβέρνησή του. Πού απέτυχε λοιπόν το μνημόνιο? Σε ποια περίπτωση απέτυχε το μνημόνιο? Ξέρουμε να αγωνιζόμαστε και παίρνουμε και σωστές πολιτικές αποφάσεις, και οι πολιτικές μας οδηγούν στην επίλυση των προβλημάτων. Δεν έχει πιστεί ακόμα, δεν έχουν πιστεί όλοι ή δεν έχουν πιστεί πολλοί ότι η Ελλάδα έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία της διάσωσής της. Εμείς έχουμε αποφασίσει εδώ, μέσα από μια δύσκολη συγκυρία, να πετύχουμε. Και θα το κάνουμε γιατί ξέρουμε να αγωνιζόμαστε. Η Ελλάδα δεν είναι σε κρίση. Σε κρίση δεν είναι σήμερα η πραγματική οικονομία. Ποιος έχει κρίση στην Ελλάδα? Η επιτυχία λοιπόν της χώρας και του ελληνικού λαού, είναι της πατρίδας μας, είναι ότι σώσαμε τη χώρα από τη διάσωση. Ποιος έχει κρίση στην Ελλάδα? Ειλικρινά σας λέω, είναι θαυμάσια τα πράγματα, με μια, επαναλαμβάνω, με μια μικρή μείωση ή λίγο μεγαλύτερη μείωση της ζήτησης. Το γεγονός ότι πλέον το μνημόνιο, η πολιτική του μνημονίου αποδίδει. Άρα λοιπόν, σε λίγο η χώρα μπορεί να βγει σε αγορές πάλι. Λέει το παλιό σκύλο. Σε λίγο η χώρα μπορεί να βγει σε αγορές πάλι. Τον κακό του τον καιρό λέει, αυτό λέει. Τα κακόμοιρα τα σκυλάκια και τα κακόμοιρα τα παλιοσκυλάκια. Φθαρμένη πολιτική και διεφθαρμένη, όπως γράφει εδώ σε ένα μήνυμα ένας ακροατής, ο Βασίλης από τη Θεσσαλονίκη. Είναι και μια άλλη παρέα, άκουσα πριν, και ο Καστανίδης. Μιλάνε τώρα πια για κεντροαριστερά. Όλοι αυτοί έπρεπε να ήταν μέσα. Δεν έπρεπε καν να συζητούσανε. Βέβαια, μας ψυχαγωγούνε με όλα αυτά. Όποιος έχει κουράγιο, βέβαια, να ψυχαγωγηθεί από όλους αυτούς, τους εσχρούς τύπους, οι οποίοι έχουν κάνει την ξεδιαντροπιά ιδεολογία και βγαίνουν με περισσό θάρρος, θράσος και ό,τι άλλο μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει και μιλάνε για καταστάσεις που έχουν οι ίδιοι δημιουργήσει. Θα ακούσουμε εδώ το πλήρες κείμενο του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, πώς ακριβώς παρουσιάζει τα έργα και τις ημέρες της κυβέρνησης που και ο ίδιος όχι μόνο στήριζε φανατικά, αλλά συμμετείχε. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Οδηγηθήκαμε σε ένα αδιέξοδο. Η διετής διακυβέρνηση, η δική μας, οδήγησε σε αδιέξοδα. Μπράβο! Οικονομικά, κοινωνικά, εθνικά. Και γίνουμε πιο συγκεκριμένους. Οδήγησε σε φτώχεια. Μπράβο! Και κοινωνική αποσύνθεση. Μπράβο! Οδήγησε σε βαθιά, πρωτοφανή βαθιά οικονομική ύφεση που φτάνει το 5% και πλέον. Μπράβο! Οδήγησε σε εθνική ταπείνωση και εθνική αναξιοπρέπεια. Μπράβο! Και τέλος οδήγησε και σε κρατική αποδιοργάνωση. Δηλαδή διαλύθηκε ο κρατικός μηχανισμός και οι υπηρεσίες. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Μπράβο! Άφωνοι, έχουμε μείνει άφωνοι. Αν όλα αυτά συνέβησαν, τι πρέπει να κάνει, τι πρέπει να πάθει, όχι μόνο ο Πρωθυπουργός που ήταν επικεφαλής και οι υπουργοί οι οποίοι δεν μίλαγαν τόσο καιρό και είναι υπεύθυνοι για τη φτώχεια, για την αποδιοργάνωση, τι άλλο. Είπε όλα αυτά τα πολύ ωραία που περιέγραψε και τα αληθινά ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Και αφού τα είπε όλα αυτά, έκανε το ξεκάρφωμά του, βγαίνει μετά και λέει: πρέπει να φύγει ο Γιώργος, ο πρόεδρος. Οι υπόλοιποι δεν έχουν ευθύνη. Ένας τους κατανάγκαζε, τους καταπίεζε. Όλους αυτούς να κάνουν πράγματα που δεν ήθελαν ή μας τα είχαν πει τόσο καιρό. Πραγματικά μένουμε άφωνοι. Τους είχαμε για χαμηλωτά του και ό,τι πιο ξεπεσμένο υπάρχει στον τόπο. Αυτή η πολιτική κάστα, η συμμορία που κυβερνάει, αλλά νομίζω μας έχουν ξεπεράσει και κάθε μέρα που περνάει, από ό,τι φαίνεται, θα μας ξεπερνούν περισσότερο. Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνω ότι στην καρέκλα που κάθομαι εγώ λίγο πριν, εδώ δεν ήτανε, καθόταν ο Πολ Γερουλάνος που είχε συνέντευξη με την Κάτια. Ακουμπούσε αυτά τα ακουστικά. Αυτά τα ακουστικά φορούσε, σε αυτό το μικρόφωνο μιλούσε και ο Νίκος που είναι απέναντι, ο Σαπρανίδης και εγώ κυρίως. Νιώθω ιδιαίτερο δέος, χαρά, τιμή, επιτέλους ακολουθώ κάποιον και κάθομαι στην καρέγκλα κάποιου υπουργού του Πασόκ που δεν το φανταζόμουν ούτε στα πιο τρελά όνειρα. Πάμε τώρα στην άλλη πλευρά, αφού σας μεταδώσαμε τη χαρά μας, Ευάγγελος Βενιζέλος, στο ίδιο κλίμα. Δεν υπάρχουν εδώ μέσα. Μεταξύ αυτών που στηρίζουμε την κυβέρνηση του Λουκά Παπαδήμου, η αναπτυξιακή και η ηφαισιακή, η ευαίσθητη και η ανάλγητη, η καλή και η κακή. Υπάρχουμε εμείς που λέμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Μπράβο! Που λέμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό και αγωνιζόμαστε να ξεπεράσουμε την κρίση, να ξεφύγουμε από τον κίνδυνο, να ανασυγκροτήσουμε την ελπίδα στη χώρα αυτή. Που λέμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό και αγωνιζόμαστε. Εκ του Υπουργείου Εργασίας και Απασχολήσεως ανακοινώνεται ότι την τελευταία ώρα προσετέθησαν στον κατάλογο εγγεγραμμένων ανέργων άλλοι 260 νέοι και νέες της πατρίδας μας. Εκ μέρους της Τρόικας, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και του εδώ παραρτήματός των, της ελληνικής κυβερνήσεως, ο προϊστάμενος Λουκάς Παπαδήμος ευχαριστεί τους νέους αυτούς για την συμβολή τους στην ανάπτυξη του τόπου. Θα έχουμε και κάποιες κυβερνητικές ενημερώσεις. Τις ακούσατε υπό μορφή ειδήσεων. Μας επιβάλλεται να το λέμε αυτό. Δεν πληρώνουν βέβαια, αλλά είναι για το καλό του λαού και της ανταγωνιστικότητας της χώρας, τι λέξεις και αυτές, για να πάει καλά ο τόπος και να προοδεύσουμε όλοι μαζί. Ο Βενιζέλος τον ακούσατε, μας είπε ότι λέμε την αλήθεια, την ίδια αλήθεια που επί δύο χρόνια έλεγε με πολύ φανατισμό ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Έχουμε χρεοκοπήσει. Όχι, δεν έχουμε χρεοκοπήσει, δεν το λέει ο Παπαδήμος, αλίμονο, δεν το λέει το ρομπότ, το τράπεζο ρομπότ, το λέει ο Πρωτόπαπας. Συζητάμε για τα λάθη μας, αλλά συζητάμε και για τα σωστά που έγιναν αυτά δύο χρόνια. Βέβαια. Και επαναλαμβάνω ότι με τον δύσκολο και επώδυνο για την κοινωνία δρόμο που ακολουθούσαμε, η Ελλάδα δεν χρεοκόπησε. Μπράβο! Η Ελλάδα μπορεί να συνέλθει. Η Ελλάδα δεν χρεοκόπησε. Εκ του Υπουργείου Ανταγωνιστικότητας και Αναπτύξεως ανακοινώνεται ότι την τελευταία ώρα προσετέθησαν στον κατάλογο πτωχευμένων επιχειρήσεων άλλοι 185 μικρομεσαίοι επιχειρηματίες. Εκ μέρους της Τρόικας, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και του εδώ παραρτήματός των, της ελληνικής κυβερνήσεως, ο προϊστάμενος Λουκάς Παπαδήμος ευχαριστεί τους επιχειρηματίες αυτούς δια την συμβολή τους στην ανάπτυξη του τόπου και σε ένδειξη ευγνωμοσύνης και κατανοήσεως της κατάστασής των, δορίζει τα λουκέτα τα οποία θα σφραγίσουν τα ρολά των καταστημάτων τους. Διότι δεν είναι ανάλγητοι. Ξέρουν τι γίνεται στην κοινωνία, έχουν επίγνωση και φροντίζουν να διακοσμήσουν, επειδή είναι και Χριστούγεννα, όλο αυτό το σκηνικό με τα άδεια καταστήματα, το μελαγχολικό σκηνικό ενώ είναι γιορτές, με ωραία λουκέτα τα οποία είναι προσφορά του Παπαδήμου, του προϊσταμένου του εδώ κλιμακίου, της Τρόικας και των λοιπόν οργανισμών που είναι για το καλό της ανθρωπότητας, όχι μόνο της Ελλάδας, για να μην ξεχνιόμαστε. Θα περάσουμε τώρα σε κάτι ανέμελο. Θα φανταστείτε την εικόνα, η Ντόρα ως παιδούλα, μπορεί και πρόσφατα, με κοτσίδα όμως, να διαδηλώνει για τα δίκαια αιτήματα της εργατιάς. Και είχατε κοτσίδα. Το χειρότερο μπορείς να κάνεις στη διαδήλωση. IQ ραδικιού. Και πήγα στη διαδήλωση και βεβαίως το πρώτο πράγμα που κάνανε με τραβήξω με την κοτσίδα. Μετά έμαθα. Άσχημο πράγμα. Ποτέ κοτσίδα. Ποτέ κοτσίδα. Μέσα. Εκ του Υπουργείου Υγείας ανακοινώνεται ότι την τελευταία ώρα απεβίωσαν 98 υπερήλικες συνταξιούχοι του ΙΚΑ. Εκ μέρους της Τρόικας, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και του ΕΔΟ Παραρτήματός των της ελληνικής κυβερνήσεως, ο προϊστάμενος Λουκάς Παπαδήμος ευχαριστεί τους συνταξιούχους αυτούς δια την ελάφρυνση που επέφεραν στο ΙΚΑ και τα ασφαλιστικά ταμεία. Υπενθυμίζει με την ευκαιρία ότι η ζωή μόνο λίπες επιφυλάσσει και καλεί τους υπόλοιπους συνταξιούχους να επισπεύσουν τη ζωή τους με κάθε πρόσφορον μέτρων ώστε να ανακουφιστούν έτη περαιτέρω τα ταμεία. Αυτό το έτη περαιτέρω είναι πάρα πολύ καλό. Αυτή είναι η γλώσσα της νέας κυβερνήσεως. Θυμίζει κάτι από τα παλιά, αλλά μην κάνετε συνδυασμούς. Κανένα από τα πρόσωπα τα τωρινά δεν έχει σχέση με τη χούντα του παρελθόντος. Φτιάχνουν τη δική τους χούντα, νέο χούντα, στην οποία συμμετέχουν όλοι και κάνουν και διεργασίες, ενώ βούλιαξαν και βουλιάζουν κανονικά τη χώρα, ασχολούνται πώς θα πάρουν περισσότερες καρέκλες, όχι μόνο στο Πασόκ που έχει καεί έτσι κι αλλιώς, στα καινούργια σχήματα που φτιάχνονται για να διαιωνίσουν, να διατηρήσουν όλο αυτό το σάπιο που με μοναδική ευκολία και μαεστρία έχουν καταφέρει και διατηρούν τόσα χρόνια. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, παρόλα αυτά. Ο Νίκος Απρανίδης, σας είπαμε και πριν, ρυθμίζει τον ήχο, επειδή τους ξεχνάω στο τέλος και έχουμε παράπονα. Γιορτάζει και αύριο. Έχουμε πολλούς Νίκους εδώ. Όποιος θέλει να στείλει μήνυμα με mail studio@realfm.gr, από κινητό Real κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54% και βεβαίως επικοινωνία ζωντανή με το διευθυντή της εκπομπής 211-200-8200, μαγικός τηλεφωνικός αριθμός. Στο site της Ελληνοφρένειας, ελληνοφρένεια.net, όποιος θέλει να δει την Ντόρα Μπακογιάννη και τον κύριο Ιωάννη Πρετεντέρη σε μια ομιλία που διοργάνωσε η εφημερίδα Λιμπερασιόν της Γαλλίας στη Λιόν, μπορεί να τους δει, να ακούσουν τι λένε εκεί για την αριστερά, για την κοινωνία, και επίσης θα θαυμάσει την ώρα που συμβαίνει αυτό στην αίθουσα, όταν μπαίνουν Έλληνες φοιτητές, το κάνουν με πολύ ωραίο τρόπο, με πολύ κόσμιο τρόπο και διαβάζουν ένα κείμενο οι εκεί φοιτητές. Τι ωραίο που είναι το κείμενο καταρχήν και τι ωραία που είναι τα μούτρα του Πρετεντέρη και της Ντόρας όταν μιλάνε για οικογενειοκρατία, για στημένο δελτίο, για πασοκό δελτίο και για όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Σε αυτή τη χώρα δεν τους τα λέει κανείς κατά μούτρα, δεν ξέρω πώς προστατεύονται, πώς σώζονται. Στο εξωτερικό ποτέ πάνω όμως έχουμε αυτόν υλικό και πραγματικά νιώθουμε πάρα πολύ ωραία. Εκ του Υπουργείου Εργασίας και Απασχολήσεως ανακοινώνεται ότι η Ελλάς κατάφερε και ανήλθε στην δεύτερη θέση ή στον κατάλογο των χωρών με την υψηλότερη ανεργία. Κατέχομεν ποσοστό 18,3%, ενώ η πρώτη χώρα, η Ισπανία, κατέχει ποσοστό 23%. Το παράρτημα της Τρόικας και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στην Ελλάδα, αλλά και ο προϊστάμενος αυτών, Λουκάς Παπαδήμος, εκφράζουν τη βεβαιότητα ότι πολύ σύντομα θα ξεπεράσουμε την Ισπανία και θα κατακτήσουμε την πρώτη θέση και σε αυτόν τον τομέα. Εκ της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και της Τρόικας υπενθυμίζεται ότι ο προϊστάμενος του ΕΔΟ Παραρτήματός των, Λουκάς Παπαδήμος, δεν είναι πολιτικός, είναι τραπεζίτης. Και αυτό διότι, ανέκαθεν, ετραπεζίτε ήταν αποτελεσματικότεροι εις τους εκβιασμούς εν σχέση με τους πολιτικούς. Όλα αυτά για το σοβαρό Λουκά Παπαδήμου, όμως μήπως είμαστε υπερβολικοί. Σοβαρός ο Λουκάς Παπαδήμος. Η σοβαρότητα και αυτή είναι μια λέξη η οποία έχει την ξεχυλώνει ο καθένας ανάλογα από το που τραβάει. Πάντως ο Λουκάς Παπαδήμος, πέρα από τις προσπάθειες που κάνει για να ανορθωθεί η χώρα, είναι προϊστάμενος ενός πολιτικού σχήματος, στο οποίο υπάρχουν ακροδεξοί για πρώτη φορά, καθαροί ακροδεξοί όμως και ωραίοι ακροδεξοί με απόψεις που τις κρύβουν λίγο, αλλά δεν τους αφήνει χαρά να κρυφθούν. Και δεύτερον, είναι ο μεγαλύτερος εκβιαστής που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον τόπο, διότι με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, με το ειδικό τέλος που έχει συμπεριληφθεί με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, εκβιάζει εκατομμύρια Έλληνες ότι αν δεν πληρώσουν αυτό το ποσό που όρισε κάποιος, θα τους κοπεί το ρεύμα. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, θεωρείται κραυγαλαίος εκβιασμός που τους ανθρώπους της νύχτας τους κάνει να φαίνονται παιδικός σταθμός. Δεν έχουμε όμως μόνο κυβερνητικές ανακοινώσεις που έρχονται απ' έξω, έχουμε και μηνύματα από μέσα προς τα έξω. Τηλεγράφημα Λουκά Παπαδήμου προς Γερμανία και έδρα Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αποστολή εκτελείται κανονικά. Stop. Μέτρα λαμβάνονται συνεχώς. Stop. Φόροι επιβάλλονται αδιαλείπτως. Stop. Στόκοι δανείων δικών σας τραπεζών αποπληρώνονται εμπροθέσμως. Stop. Εκβιασμός προχωρεί ολοταχώς. Stop. Πρόβατα ανταποκρίνονται. Stop. Αναμένουμε νεότερες οδηγίες. Stop. Ιστερόγραφων. Έχετε τα καλύτερα ευχάς δια προσωπικήν υγείαν από τους συνεργάτες μας Γεώργιον Παπανδρέου, Γεώργιον Καρατζαφέριν, Αντώνιον Σαμαρά και του Γρηγορίου Ψαριανού. Και είχατε κοτσίδα. Είμαστε εδώ σύλλογοι, είμαστε χειρότεροι από την κυβέρνηση Τσολάκογλου. Είμαστε υπόλογοι αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε οδηγήσει τα πράγματα εδώ. Ποιος έχει κρίση στην Ελλάδα? Δυστυχώς, οδηγήσαμε τα πράγματα εδώ. Η διετής διακυβέρνηση, η δική μας, οδήγησε σε αδιέξοδα. Οδήγησε σε φτώχεια. Μπράβο. Και κοινωνική αποσύνθεση. Μπράβο. Οδήγησε σε βαθιά, πρωτοφανή βαθιά οικονομική ύφεση που φτάνει το 5 και πλέον της 100. Μπράβο. Λέει το παλιό σκύλο. Σε λίγο η χώρα μπορεί να βγει σε αγορές πάλι. Τον κακό του τον καιρό λέει, αυτό λέει. Το τελευταίο είναι παλιό. Τα προηγούμενα ήταν χθεσινά, χθεσινό πρωινά. Μας φτιάχνουν τις Κυριακές ή τα απογεύματα, θυμάστε του Βενιζέλος με κίνηση ανακοινώσει, ή τα πρωινά ο Χρυσοχοίδης χθες. Ένα μήνυμα θα διαβάσουμε από τα πολλά, έχει έρθει και ένα από τη Βαρκελόνη. Αυτό δεν είναι, είναι από το Μπέρμιγχαμ. Πες ένα χρόνια πολλά στον μπαμπά Χρήστο που έχει γενέθλια σήμερα από την κορούλα του Ιωάννα και δεν μπορώ να του τα πω γιατί είμαι γραφείο στον Μπέρμιγχαμ. Έφυγα και εγώ, αλλά στο ραντεβού μας είμαι σταθερή. Έφυγα και εγώ, ναι, γιατί τα έχει γράψει Γκρίκλης. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον μπαμπά Χρήστο από την κορούλα Ιωάννα που βρίσκεται στην Ξενιτιά και πασχίζει για το καλό της. Μια χαρά είναι η Ελλάδα, κάτσε εκεί που είσαι. Θα σε ειδοποιήσουμε όταν είναι να έρθεις, αν όχι εσύ, τα εγγόνια σου. Γιατί εδώ στην Ελλάδα, εκτός από την ξετσιποσιά που υπάρχει και προσφέρεται απλόχερα από κανάλια, από πολιτικούς οι οποίοι λανσάρονται και ως ηθικά στοιχεία εκτός των άλλων, έχουμε και συλλήψεις, τους αγωνιστές της μόδας. Η ξενοκίνητη κυβέρνηση Παπαδήμου ξαναχτύπησε, υλοποιώντας τις εντολές στο προστάτη των δυνάμεων. Της Τρόικας και του Δου Νου Του προχώρησε στην απροκάλυπτη σύλληψη του αγωνιστή Λάκη Γαβαλά. Βλέπω μια κόρη κλαίει σπαρακτικά θρυνή, σπάσε καρδιά με χάτι το γελαστό παιδί. Ο χώρος της αντιστασιακής και ανυπότακτης μόδας δέχθηκε ένα ακόμη ύπουλο χτύπημα. Χώρος και όνια θα θρυνώ. Ως εδώ. Το του βήμα, το γέλιο το γλυκό. Η κακοντημένη Μέρκελ, το αδίστακτο τραπεζιτικό κατεστημένο, οι άξιστοι Ευρωπαίοι έβαλαν σημάδι το γελαστό παιδί. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει. Η μόδα και το lifestyle αντέχουν. Σκοτωμένος του αρχηγού το πλάι και μόνο να φοβώ. Δεν θα μας λυγίσουν οι φυλακές, οι χειροπέδες και η δημοσίευση της ηλικίας του συναγωνιστή μας. Έλληνες, ο Λάκης Γαβαλάς δεν είναι 59 ετών, όπως ανακοίνωσαν οι κατοχικές δυνάμεις. ο Λάκης Γαβαλάς είναι μόλις 38 ετών. Βασιλιά μ' αγάπη, μ' αγάπη, θα στο λέω. Το ψεύδος και η λάσπη δεν θα περάσουν. Θα σε κλαίω. Λευτεριά στο Λάκη Γαβαλά. Για ποιόλους τους εχθρούς μας τα ξέρουν. Φακ, φακ, φακ, λευτεριά στο Λάκ. Στο Ελλάς, Ελλάς, Λάκης Γαβαλάς. Αυτό το έσχος, όχι η σύλληψη τόσο, γιατί είμαι σίγουρος στον Γαβαλά δεν θα τον ένιεξε σύλληψη, όπως και κανέναν αγωνιστή, αλλά η δημοσίευση της ηλικίας. Αυτά πρέπει να μην γίνονται. Είναι προσωπικό δεδομένο, του κρύβουν το πρόσωπο στα κανάλια, ενώ βγάζουν την ηλικία του. Το καταδικάζουμε και από αυτό το μετερίζει του αγώνα. Λευτεριά στο ΛΑΚ και τα συνθήματα που μόλις ακούσατε, και ο λαός έχει το λόγο. Αποστολή. Ναι. Καλημέρα. Γεια χαρά. Τι κάνουμε. Ωραία. Άκου τι κάθισα και σκέφτηκα και μετά από πάρα πάρα πάρα πολύ σκέψη τι αποφάσισα. Τι? Ότι ο εχθρός του καπιταλισμού και του όποιου συστήματος μπορείς να φαντάσεις ποιος είναι. Ποιος. Ο φτωχός και ο πεινασμένος. Φαντάζεσαι τι έχουν να πάθουν ότι όλοι αυτοί οι φτωχοί και όλοι αυτοί οι πεινασμένοι αρχίσουν να αντιδράνε. Θα έχει ενδιαφέρον. Δεν θα έχουν που να κρυφτούν. Ναι. Ποιος είναι. Είσαι. Ποιος είναι, Ματούλα, εσύ είσαι. Ο Μεντώνης είσαι. Ναι. Τι, ποιος είναι. Πες μου, ναι, εγώ είμαι. Ναι, δεν σε γνώρισα από τη φωνή. Η πεθερά σου είμαι. Τι, πού είσαι. Τι θες, τη δουλειά. Ο Κατατούρας ο Γιώργος θα φέρει ξύλα. Πάρε τον Κώστα τηλέφωνο να συνοηθείτε. Τι ώρα θα πάρει να πάρει. Όλα, εγώ θα τα κάνω. Δεν μπορεί να κάνει καμιά δουλειά. Μου έχει φορτώσει την κόρη σου. Δεν κάνει και τίποτα άλλο, κάτι χρηστικό. Μόνο υπάρχει στο τομάρι σου που περιφέρει από εδώ και από εκεί στο σπίτι. Ποιο. Εσύ. Στο εξοχικό είμαι. Στο εξοχικό. Κάνε καμιά δουλειά εκεί πέρα. Πάρε εσύ αυτό με τα ξύλα του Κατσαντώνη. Λοιπόν, 5 ώρε θα φέρει τα ξύλα. Είμαι. Ωραία, δεν με νοιάζει τι να κάνω. Έχω άλλε δουλειέ. Σήμερα σκοπεύω να ξενοπηδήσω. Πε την κόρη σου αν θε να ξέρει. Αν τα φέρει. Να τα φέρει, ναι, ναι, ναι. Αυτό πε εσύ. Και εγώ θα το έχω βάλει το νερό στα βλάκι μόνο. Τι λέει, Γιάννη, είσαι καλά ή είσαι μεθυσμένο. Όχι, όχι, ερεθισμένο απλά. Ε? Καλέ, δεν πίνω. Δεν ακούω. Θα το δώσω αλλού σήμερα, πες την κόρη σου. Τι να κάνει. Τι διάλογο, ρε πεθερά να πούμε, τι διάλογο, δεν ακούς. Δεν ακούω, βέβαια. Ακούστηκαν οι προσευχές μου. Αν σταματήσεις να μιλάς κιόλας, δεν θέλω τίποτα άλλο από το Θεό. Θα πηγαίνω κάθε μέρα εκκλησία. Πού θα πηγαίνεις κάθε μέρα. Παρακαλώ. Έλα, ρε. Έλα. Το πρόβλημα τώρα είναι αν η Μυτιλινή ήταν άπληκτη. Το θέμα ήταν να είναι πλημμένος ο Άδωνης. Παρακαλώ. Γιάννη. Τι είναι πάλι, μου έχεις φάει τη ζωή, τι θες. 5 η ώρα. Ναι. Είπε ο Γιώργος Κατσατούρας να πας για να παραλάβεις τα ξύλα που. Δεν πάω, σου λέω. Στις 5 έχω κανονίσει ξενοπίδημα. Τι είναι αυτό. Το ξενοπίδημα. Τι είναι αυτό που λες, ρε. Είσαι καλά. Μια χαρά. Αυτό θέλω να κάνω. Και αυτό που θέλω θα το κάνω πια. Μα το διάλογο καταπίεσε τόσα χρόνια. Θα την κερατώσω την κόρη σου. Τι θα κάνεις. Θα την κερατώσω. Α. Ναι. Δεν σ' άρεσε. Ποια είναι η κόρη μου. Τι. Ποια είναι η κόρη μου. Αυτή την άχρηστη μου έχει φέρει με στο σπίτι για να την έχω για γυναίκα. Συχτήρ, να χάνετε. Τι, πώς τη λένε, μωρέ. Με δουλεύεις, πώς τη λένε. Προσπαθώ να την ξεχάσω και με ρωτάς πώς τη λένε. Ούτε που θέλω να ξέρω πώς τη λένε. Α, δεν θέλει. Θες να σου πω για την καινούρια. Ναι. Γιατί άμα είναι να την υιοθετήσει τέτοια πεθερά, δεν τη χάνω. Εσένα θέλω πάλι να έχω πεθερά. Α, εμένα θέλω. Αλίμονο, τι. Τέτοια πάλι. Επιτυχία. Ντροπή σου. Εσένα ντροπή σου. Έσπρο, ντροπή σου. Αυτό το τσόκαρο που μου έχει φέρει με στο σπίτι ήταν νέο για γυναίκα. Την έχει δει πώς έχει γίνει, φουφάλα. Μετά λες γιατί την κερατώνω. Έτσι ήταν όταν την πήρα. Φταίω εγώ μετά. Γεια σου. Γεια. Ο κάθε κόπανος παλάζει όνομα στο κάθε Υπουργείο, δεν λες τίποτα. Τα ψιλικατζίδικα έχουν πινακίδες. Στο Υπουργείο να μην βάλει αυτός. Σας πονάει. Ναι, αλλά μας αρέσει. Σας πονάει να σας ζορίζουμε πιο πολύ. Μακάρι. Άντε κομπλεξική σπαστική. Σάλτα. Γεια σου. Εσύ. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Τον πόνο μου πήρα να σου πω, ρε Αποστόλη. Τον κόλο σου πήρες να μου πεις τον κόλο σου. Τον πόνο μου. Α, τον πόνο σου. Και γιατί του λες εμένα, πάνω να τον πεις τ' άστρα, χαίστηκα. Όχι, όχι, εσένα θα με καταλάβεις, το ξέρω, ρε παιδί μου. Όχι και γιαούρτια στον υπουργούκο. Τον υπουργούκο, γιαούρτια. Ποιος υπουργός, καλέ. Ποιος είναι υπουργούκος, αγάπη μου, ο υπουργός. Ο Άδωνης. Α, βέβαια. Δεν τολμάει κανείς να ρίξει γιαούρτια. Κάτι πορτοκάλια ή κάτι αυγά ήταν. Μα αυγά. Ναι. Υπουργουκό. Μαρέγκα τον είδανε. Ποιος ξέρει τι θέλει να κάνουν στον Άδωνη. Στα μούτρα του Άδωνη θα κάνουν μαρέγκα. Όχι, δεν συμφωνείς. Έχω αδικό. Ναι, έχεις λίγο. Δηλαδή, οι σύντροφοι μπορούσαν και καλύτερα. Μια ερωτησούλα να κάνω. Ναι. Άμα θα πάμε σε κανέναν υπουργό και τον αρχίσουμε εκεί πέρα στα αυγά, μπορούμε, άμα μας μπουζουριάσουν, μπορούμε στο δικαστήριο να πούμε ότι ζητάγαμε αυτόγραφα για να τη βγάλουμε λαδί. Μια πληροφορία, παρακαλώ. Ναι. Έχει χωρίσει ο Μπουμπούκος την Μπουμπούκα. Όχι, καλέ, τι είναι αυτά που λες. Γιατί καιρό έχουμε να τη δούμε. Χωρίζουν αυτοί. Δεν επιτρέπεται να χωρίσουν. Δεν ξέρω. Έλληνας να χωρίσει, Έλληνα. Ποιος Έλληνας. Άσε που δεν είναι και σωστό, η θρησκεία. Έλληνας που βάφει το μαλλί είναι Έλληνας, αγόρι μου. Ποιος βάφει το μαλλί, Μπουμπούκα. Ο Μπουμπούκος. Ο Μπουμπούκος βάφει το μαλλί. Άντε ρε. Καλέ, δεν το βάφει. Μια μπριαντίνη βάζει για να γυαλίζει. Τι μαντέκα βάζει και μάλιστα το 1950. Τα ξέρεις. Κακιά. Από όταν βρέχει, πάει και κρύβεται. Ούτε ο Μπρέλα κρατάει την βροχή να φύγει πολύ από τη μούρη του. Μακεδονία ξακουστή του Αλεξάνδρου η χώρα. Μακεδονία ξακουστή του Αλεξάνδρου η χώρα. Που έπιωξε στους βαρβαρούς και ελευθερίσε τώρα. Ποιο δικαστήριο της Χάγης, ποιες αποφάσεις, ποια στημένα, ποια Σκόπια, ποιος Γκρούευς και πώς λέγεται. Εδώ, Ψωμιάδης, προτάσει τα στήθη, προτάσει τη φωνή πάνω απ' όλα, τραγουδάει, γι' αυτό το βάλαμε για να τονώσουμε το φρόνημα και προχωράμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να φοβηθούμε τίποτα όσο έχουμε τέτοιους προμάχους, στους προμαχώνες, προμαχώντας. Τελειώσαμε το εθνικό θέμα, πάμε τώρα στα δικά μας. Ένα ωραίο μήνυμα από τα πολλά είναι αυτό που στέλνει ένας φίλος φανατικός του Χρυσοχοΐδη ή της άποψης του Χρυσοχοΐδη. Χαλάρωσε, λέει σε μένα. Ένας βρέθηκε να πει αλήθεια, ένα μικρό μπράβο γιατί ο άλλος ξανά θα βρεθεί σε 1000 χρόνια. Αν είσαι ικανοποιημένος από κάποιον που μαζί με 5 κάναν το έγκλημα και βγαίνει μετά από καιρό και αναγνωρίζει ότι έκανα το έγκλημα ενώ το λέγαμε όλοι μαζί ότι κάνεις έγκλημα, δείχνει ως υπεύθυνο έναν από τους 5 που κάναν το έγκλημα και λέει ξαναψηφίστε με για να κάνω κι άλλο έγκλημα. Τι να σου πω, συγχαρητήρια, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Σχιζοφρένεια είναι όλο αυτό, το λέει και η Διαμαντοπούλου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν γίνεται. Είναι πολιτική σχιζοφρένεια να λες συνεχώς ότι διαφωνείς με αυτό που ψηφίζεις. Και βεβαίως είναι μια βλαπτική υποκρισία για την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος. Όλα ωραία. Λένε διάφορα στη Βούλη, συζητάνε για τον προϋπολογισμό, λένε απόψεις για την πολιτική σχιζοφρένεια. Αναφερόταν πεντακάθαρα στον σύντροφό της, συνάδελφό της, ωραία παρέα. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τα ευχαριστώ από την Ιωάννα που είπαμε τα χρόνια πολλά στον μπαμπά της κτλ. Κτλ. Δεν σκοπεύει να επιστρέψει, είναι στον Μπέρμιχαν και θα μείνει, λέει, εκεί. Η Διαμαντοπούλου θα μας δώσει τώρα πληροφόρηση, οδηγίες για το πώς ακριβώς λειτουργεί στο Υπουργείο της. Όμως, δεν είπα ποτέ δεν έχουμε λεφτά. Δεν έθεσα ποτέ θέμα ως Υπουργός Παιδείας. Δεν είπα ποτέ δεν γίνεται. Δεν είπα ποτέ δεν μπορούμε. Είπα προς κάθε κατεύθυνση και στα μέλη της πολιτικής ηγεσίας και στους συνεργάτες και στους περιφερειακούς διευθυντές και προς κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης. Θα κάνουμε με τα ελάχιστα τα μέγιστα. Γιατί εκεί κρίνεται η πολιτική βούληση. Όχι στο να διεκδικούμε απλά κονδύλια. Οι μπηχτές φεύγουν. Εδώ η αναφορά δεν είπα ποτέ δεν έχω λεφτά. Είναι προς το Λοβέρδο, ο οποίος είχε πει δεν έχω σάλιο, δεν είχα λεφτά κτλ. Ενώ μιλάνε για να σώσουν τη χώρα, είναι σε μια κυβέρνηση όλοι μαζί. Οι μπηχτές φεύγουν με την πρώτη ευκαιρία και με τεράστια ευκολία. Έκανε με τα λιγότερα τα μέγιστα. Αυτό ακριβώς έχουμε την απορία. Σε άλλο θέμα περνάμε, σε άλλο Υπουργείο. Ποιος είχε τη φαϊνή ιδέα να μειώσει να κάνει νέο κανονισμό για τα επιδόματα και να μειώσει τα ποσοστά αναπηρίας σε συμπολίτες μας, συγκεκριμένα όσοι έχουν κάνει μεταμόσχευση ύπατος, το ποσοστό αναπηρίας από 80% πηγαίνει στο 10% για να κερδίσουν χρήματα. Μεταξύ αυτών είναι 350 σύνολο, καταλαβαίνει ο καθένας ότι θα σωθεί ο προϋπολογισμός, και μεταξύ αυτών είναι και 50 παιδάκια. Ποιος είχε τη φαϊνή ιδέα η μεταμόσχευση νεφρού, το ποσοστό αναπηρίας από 80% να πάει στο 50%, αντίστοιχες μειώσεις ποσοστών γίνονται στα αυτιστικά παιδιά και σε όσους έχουν μεσογειακή αναιμία. Κάποιοι εγκέφαλοι μαζεύτηκαν, είδαν ότι αυτό είναι το πρόβλημα της χώρας, το οικονομικό, και παίρνουν αυτά τα μέτρα. Οι άνθρωποι είδαν και αποείδαν, οι ανάπηροι, όσοι έχουν κάνει μεταμοσχεύσεις, και πήγαν στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος είπε ότι θα ζητήσει και από τον πρωθυπουργό να του εξηγήσει ποιο είναι το δημοσιονομικό όφελος σε αυτές τις περικοπές, γιατί αυτός δεν μπορεί να το αντιληφθεί. Μιλάμε για μια δημοσιονομική προσέγγιση στο ποσοστό της αναπηρίας που δεν έχει προηγούμενο σε καμία χώρα της οικουμένης, ούτε στις πλέον τριτοκοσμικές. Οδηγεί εμάς τους γονείς που έχουμε παιδιά με αναπηρία σε μια απόγνωση που οδηγεί εμάς και τα παιδιά μας σε ένα σύγχρονο κεάδα. Μέχρι στιγμής αυτό είναι πρόταση, λέει, κάποιας επιτροπής και επαφιόμαστε τώρα όλοι στην λογική, στην ευαισθησία του τάδε υπουργού για να μην εφαρμοστούν όλα αυτά. Μα και μόνο που το συζητάμε και μόνο που το προτείνουν κάποιοι και μόνο που το σκέφτηκαν, θα έπρεπε αυτοί να είχαν συλληφθεί αμέσως, αλλά εδώ δεν έχουν συλληφθεί άλλοι, και άλλοι θα συλληφθεί τώρα κάποιος που είχε τη σκέψη να περικόψει ποσοστό αναπηρίας για να συγκεντρωθούν πόσα πια λεφτά σε ποια ταμεία για να κερδίσουμε τι και για να δοθούν πού, σε ποιον, για την ευμάρεια του ελληνικού λαού ή για την ευμάρεια της χύψη τράπεζας που έτσι κι αλλιώς ευτυχώς δεν έχει και ευμάρεια, για το εξωτερικό μιλάμε. Ο λαός που θα παρακολουθεί όλα αυτά με το τηλεκοντρόλ στο χέρι μια χαρά, μέρος Β. Τι είπε ο ντοματοσαλάτα, ρε, μα είπε μαλακές. Ναι, τι παρεξηγήθηκες. Όχι, όταν είμαστε μικροί και βγήκε το AIDS, λέγαμε το AIDS δεν φοβόμαστε γιατί μαλακιζόμαστε. Ευχαριστούμε, κύριε Αντιπρόεδρε. Τώρα τι λες, άλλο. Τα ίδια λέω τώρα. Ότι τώρα έχει κάνει άλλο άθλημα. Άι, παράτα μας. Αν ο Βορύδης είπε για τον Κορίνθου πατρών το δρόμο της μάνας του το βουγαδοκόφινο, αν το καταφέρει και έρθει με σκοτάδια σε αυτό το δρόμο και ξαναπάει πίσω, εμένα με φτύσει. Λύθοι οι άνθρωποι, δεν τρέπονται, δεν ξέρουν τι γίνεται. Είναι επικίνδυνοι. Ναι, Αποστόλη μου. Γεια σας. Τι κάνεις, παιδί μου? Τι να κάνω εδώ? Να είσαι καλά. Γερός και δυνατός. Thank you. Θα σου πω τρία λόγια. Τρία λόγια. Στις εκλογές δαγκωτώ τα τρία γράμματα τα κόκκινα που είναι βαμμένα με αίμα. Ποια καλέ. Έτσι. Ο κόσμος να τα ακούσει και να το εφαρμόσει. Σας παρακαλώ, δεν θέλω τέτοιο φανατισμό από την εκπομπή. Επειδή το λέτε εσείς θα το βάλω. Αλλά δεν σημαίνει κάτι για εμάς. Ξέρω. Όχι, κι εγώ. Ξέρω, ζητάει στον Γιώργο, ξέρω εγώ. Ναι, ναι. Έλα. Δεν μου λες αυτή η αλόγα, η Μπακογιάννη έχει πάρει σβάρνα τα κανάλια. Τι να κάνει, όπου μπορεί παρακαλάει, αυτοί δεν θέλουν να τη βγάλουν. Ναι. Ανεπιθύμητη σε όλα τα κανάλια. Και παρακαλάει, βγάλτε με έστω για δύο λεπτά, έστω για έναν από τις θέσεις μου. Εκπροσωπώ κόσμο. Έχει ανάγκη ο κόσμος να ακούσει, περιμένει από μένα. Και τις κάνουν το χατήρι και αυτοί που δεν θέλουν και τη βγάζουν. Έχει λεφτά κορομής πολλά από τη Ζήμερ και τα κουμπάει. Για να τη βγάλουν την κολοφάτσα αυτή. Δεν νομίζω τώρα και χωρίς στοιχεία, εσείς λέτε τέτοιες κουβέντες. Σιγά. Όταν ήταν στην κυβέρνηση δεν τα ξέρω αυτά. Τώρα τα μάθε. Ανατολή. Έλα. Πήρα στο γραφείο του Φάγκαλου τηλέφωνο. Και? Ρώτησα την κοπέλα που το σήκωσε, η οποία μια απλή τηλεφωνήτρια, μια απλή γραμματέα, ούτε και ξέρω τι ακριβώς. Πώς νιώθει που δουλεύει δίπλα σε έναν τέτοιο άνθρωπο, που βρίζει, που κάνει, που δίνει. Α, και τι σου είπε, τιμή, εγώ τις έχω γνωρίσει, έχω πάει μια φορά από εκεί παλιά. Μου είπε ότι πάει με πάρα πολύ χαρά στη δουλειά της, είναι πολύ. Είμαι σίγουρος, δεν ξέρω τι τους κάνει. Μένει και όλα αυτά. Το ξέρω, το έχω ακούσει και από τις άλλες που είχε εκεί. Είναι δύο-τρεις, ένα διάδρομο μπροστά, σε κάτι γραφεία που είναι σε ένα στενό διάδρομο μπροστά και στο βάθος είναι το γραφείο του Πάγκαλου. Τα ξέρω όλα εκεί στην Πειραιώς. Που φάλαξε, πάει στο γραφείο του Πάγκαλου μέσα. Καλέ, ναι, τι νοείς, πώς γίνεται η διαπλοκή, χωρίς να συναντιόμαστε. Την επόμενη φορά να με πάρεις μαζί. Πώς τον προωθούμε από την εκπομπή συνέχεια, έτσι τυχαία. Είναι λοιπόν τρία γραφεία μπροστά ή δύο, δεν θυμάμαι καλά. Εσύ τώρα. Στην αριστερή πλευρά, σε ένα στενό διάδρομο, έτσι σαν γραφείο, σαν λόμπι, ας πούμε. Και στο βάθος είναι του Πάγκαλου, ναι, ναι. Κάτι σαν μπουρδέλο μου θυμίζει αυτό, και σαν μπουρδέλο έτσι δεν είναι. Και μικρό λίγο τώρα, δηλαδή τέλειος, τόσα λεφτά τόσα χρόνια. Μικρό για τον Πάγκαλο ή μικρό γενικώς? Για τον Πάγκαλο. Γιατί μικρό για τον Πάγκαλο είναι τεράστιο για μας. Είδες, θα βγάλω στήλ με κουτσομπολιά τέτοια παραπολιτικά. Είναι real εκεί, ναι. Είναι real εκεί? Είναι, κύριε, είναι. Να σας πω κάτι. Ναι. Τηλεφωνώ από Βύρονα. Τι ωραία. Κώστα με λένε. Ωραία, ακόμα καλύτερα. Ο σταθμός σας διαφημίζει ένα μετρητή ζαχάρου, ο οποίος μετρητής δεν θέλει ούτε αίμα ούτε τίποτα. Με το που το βάζεις, λέει, στην τσέπη σου και το βγάζεις, σε έχει μετρήσει. Και σου λείπουν και 200 ευρώ. Γιατί τον αγοράζεις, δεν τον παίρνεις τσάμπα. Το βάζεις στην τσέπη, με το που τον βγάζεις, έχεις χάσει και 200 ευρώ. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, πληρώνεις 200 ευρώ. Τι τσάμπα είναι? Α, δεν ξέρω, δεν ξέρω τι. Πόσο είναι, 200 ευρώ να το πάρεις. Τώρα να σας πω και την αλήθεια, Μετράει το ζάχαρο μεν, αλλά είναι στα πλαίσια των νέων μέτρων. Εγώ το άκουσα το πρωί από τον κύριο Χατζηνικολάου. Ναι, ναι, έγκυρο είναι. Λειτουργεί σαν διαβολάκος. Σαν διαβολάκος του ΦΠΑ. Ναι, θέλω να πω. Δηλαδή το βάζει στην τσέπη και μαζεύει φόρους. Αυτό μαζεύει συνέχεια εκεί από την τσέπη, ό,τι έχετε. Με το που το βγάζει, σου βγάζει και ένα καλό ζάχαρο να χαρείς, ότι είσαι εντάξει. Να φάω γλυκά, να φάω γλυκά. Αγοράζει το γλυκό και άλλοι φόροι. Γιατί το έχουν εξεσκίσει και στα γλυκά στους φόρους. Εντάξει. Μια χαρά. Είναι το νέο μηχανάκι για να μην το καταλαβαίνεις κιόλα. Βγαίνουν συνέχεια, σου ζητάνε μέτρα. Θα πληρώσει φόρους. Έχει σχέδιο η κυβέρνηση πια. Το πήγε ένα βήμα παραπέρα. Ρε εσύ, δεν μου λες τι το θέλα και το βάλαμε κατά τον Άδωνη, ρε μάτια, σε υπουργείο τώρα εκεί πέρα. Το βάλαμε σαν ποντίκι και ξέρετε. Για να έχουμε και εμείς δουλειά, δεν κατάλαβα. Φεύγει ο Γιώργος, φεύγει ο ένας, φεύγει ο άλλος, τι θα γίνουμε. Με τον Παπαδήμο, αστείο δεν βγαίνει. Δεν έπρεπε κάπως να αποζημιωθούμε. Είναι και επικίνδυνος όμως ο πούτης, ρε. Είναι, αλλά τι να κάνουμε. Ας πω, εμένα μ' αρέσει να ζω στο κίνδυνο. Μακεδονία ξακουστή του Αλεξάνδρου η χώρα. Μακεδονία ξακουστή του Αλεξάνδρου η χώρα. Που έδιωξε στους βαρβαρούς και ελευθερίσε τώρα. καλύτερος του χωριού μπορεί να μην είναι νομάρχης, είναι στον πάγο, αλλά σαν τραγουδιστής νομίζω είναι ό,τι πρέπει. Τώρα που έχει έρθει ο Καρατζαφέρης τα πράγματα, στην επόμενη Eurovision μπορούμε να στείλουμε τον Ψωμιάδη. Θα σαρώσουμε, θα τον δουν όλοι και θα περάσουμε και τα εθνικά μηνύματα που τόσο ανάγκη τα έχουμε. Ένα άλλο μήνυμα, και με αυτό θα κλείσουμε ενός ακροάτη, και όλη μέρα να τους κράζουμε, πάλι τους ίδιους θα ψηφίσουμε. Με αυτή την αισιόδοξη σκέψη λοιπόν, σας αποχαιρετούμε, ο λαός ακολουθεί και αμέσως μετά μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Η Γερμανία πάλι ρεζίλη γίναμε, έτσι. Μα είναι δυνατόν τώρα. Να ρωτήσω κάτι. Τέτοιες εικόνες στο εξωτερικό. Πώς θα έρθει ο τουρίστας. Μια ερώτηση θέλω να σου κάνω. Αυτός ο Τσίπρας έχει κόμμα ή τουριστικό γραφείο τελικά. Μα πες τα πια. Μα. Παντού είναι αυτή η Σιριζέη πια. Έλεος. Κοίταξε, πες το άμα είναι να πάω κι εγώ που έχω καλή πολύ σαμανάδες που είμαι να πηγαίνω κι εγώ άμα είναι έξω στο εξωτερικό να φωνάζω, εντάξει. Είσαι Σιριζέος. Ναι, ναι. Το κάνεις από μικρός αυτό. Καλά, αυτός ο Πάγκαλος τι λέει πάλι, ρε φίλε. Τι είπε πάλι το άτομο. Λίγο μαλάκι σας είπε και λίγο φασίστες. Έλα, καημένε τώρα. Ρε φίλε, τόλοι. Και εκείνος ο Λιάσης που τον παρουσίασε τα γουρουνάκια από τη άφησα να πούμε. Προσβάλλει τα γουρουνάκια, ρε φίλε. Κανονικά θα τον προφόρο πρέπει να τον παρουσιάσουν αυτό να πούμε. Το θέμα δεν είναι ότι τα προσβάλλει, είναι ότι θα ξαναφάμε γουρούνι με αυτά και με αυτά. Μουσουλμάνοι θα κρατήσουμε, έλεος. Όλα μας τα έχουν κόψει, να σκαθούμε και τα γουρούνια, έλεος. Ναι τώρα, τι να πούμε. Το επόμενο είναι να τον κάνει και μακαρόνια. Καλό. Πες το Θύμιο να μην ξαναπεί Θάνος Πλεύρης. Είναι πλεονασμός. Σκέτο Πλεύρης. Φτάνει. Ο φασίστας δεν χρειάζεται να έχει ονοματεπώνυμο. Αγόρι μου τον Πάουκ του γουστάρισες καθόλου, τον είδες. Ποιον. Τον Πάουκ. Έλα καημένε τώρα. Είχατε και εσύ ένα τυχερό. Το Μούσχαρο, τι καημένε. Με τον Ολυμπιακό της Αγγλίας παίζαμε. Σιγά την ομάδα τότε. Για καλό το λες. Ρε Αποστόλη, να σε ρωτήσω κάτι. Τι. Επειδή είμαι άνεργος, να βάλω τώρα για τα Χριστούγεννα το μαλάκα τον Μπάγκαλο μέσα στο φούρνο και για δαμάσκη να το μαλάκα αυτό τον Πλεύρη. Ωραίο, ένα φαΐ που θα κάνετε μέσα στην νοστιμιά. Θα έχει λίπος πολύ όμως. Θα το χαρείτε. Θα έχει λίπος. Δεν πειράζει, κάνει και κρύο, είναι καλό για το χειμώνα. Μπορώ να στείλω ένα μήνυμα στον κύριο Αποστόλη. Ναι, ορίστε. Είστε ο ίδιος. Είμαι. Ναι, είμαι μια γιαγιά 72 χρονών. Γεια σου, γιαγιά. Ακούστε με. Πείτε μου. Έχω δύο εγγονάκια. Καλά είναι. Και παλεύω γι' αυτά. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, το παχύδερμο αυτό που λέγεται Πάγκαλος, πρέπει να δικαστεί από την Ελλάδα για εσχάτη προδοσία. Ποιον πρόδωσε όχι την Ελλάδα. Γιατί? Γιατί βγαίνει έξω και μας ρεζιλεύει με τέτοιες κουβέντες. Ποιος τον έχει δώσει, του έχει δώσει την άδεια να βγαίνει έξω και να μιλάει έτσι για τους Έλληνες. Εμείς καλέ, τον ψηφίσαμε. Τον ψηφίσαμε. Πώς τον ψήφισε καλέ. Εγώ ένας εγώ. Τον ψήφισες εσύ. Μπράβο σου Αποστόλη. Ευχαριστώ. Και το λες κιόλας. Θα τραπώ και θα τον ξαναψηφίσω. Θα τον ξαναψηφίσεις. Ναι. Μπράβο. Καλά. Όσες φορές και να κατέβει. Καλά θα κάνεις τα βιβλία. Και ξέρετε κάτι, επειδή είμαι και της περιφέρειας, έχω ψηφίσει και τη γυναίκα του, αλλά δεν τα καταφέραμε. Και τη γυναίκα του ψήφισες. Ναι. Είναι συνάδελφό σας η γυναίκα του. Για το Δήμο. Τι συνάδελφός μας, τι δουλειά κάνει, δεν είμαστε αρκόσχολοι εμείς. Λοιπόν, αυτό το παχύδερμο. Ούτε έχουμε παντρευτεί τον Πάγκαλο. Ναι, Αποστολέ. Είμαι γνωστός. Ο οποίος θα σου πει το σως από Θεσσαλονίκη, Αντώνογλου. Πάλι. Το σως. Πρέπει να το ακούσεις, σε παρακαλώ. Πώς πρέπει να το ακούσω. Δεν πρέπει να το ακούσω. Άκουσε το. Θες εσύ να το ακούσω. Δεν πάει να πει τι πρέπει κιόλας. Άστο, μεθαύριο. Μεθαύριο. Ναι. Να μην σου πω τα διαβατά που βγήκα τώρα. Ω, δεν πειράζει. Μπορώ και να περιμένω. Τραγούδι κάθε μέρα. Ούτε πάριο δεν ακούω τόσο συχνά. Μα γράφω πολλά, γράφω. Τι να σε κάνω κι εγώ. Κι εγώ δεν θέλω να περιορίσω το ταλέντο σου, αλλά δώσε στο λαό λίγο-λίγο. Ναι, λίγο. Το κοινό σου. Περιμένει το κοινό σου, αλλά μην το μπουχτίσεις. Ναι, Αποστολή! Έλα! Δεν κατάλαβα δηλαδή, ρε φίλε. Ο Πάγκαλος μας είπε μαλάκες. Κοίτα αντίληψη, μπράβο. Ναι. Τι αντίληψη, ρε πλάκα μας κάνει. Γιατί πήγα κι εγώ στο Σύνταγμα. Τι σημαίνει αυτό, τι είμαι ο μαλάκας. Καλέ, όχι τώρα. Ρε, πού είναι το σπίτι του παλιού μαλακοκράτη να πούμε. Σας παρακαλώ, δεν θέλω λίγες κουβέντες. Τι λίγες κουβέντες, ρε πλάκα μας κάνει. Βγαίνει έξω, μας είπε ότι δεν δουλεύουμε, μας είπε δεν ξέρω εγώ τι. Μας λέει και μαλάκες τώρα. Δηλαδή σε λίγο θα μας γράψει κιόλας. Αν είστε τυχεροί. Τηλεγράφημα Λουκά Παπαδήμου προς Γερμανία και έδρα Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αποστολή εκτελείται κανονικά. Stop. Μέτρα λαμβάνονται συνεχώς. Stop. Φόροι επιβάλλονται αδιαλείπτως. Stop. Τόκοι δανείων δικών σας τραπεζών αποπληρώνονται εμπροθέσμως. Stop. Εκβιασμός προχωρεί ολοταχώς. Stop. Πρόβατα ανταποκρίνονται. Stop.